Эфіры «Свабода», з вамі Ганна Соусі, зараз я перадаю мікрафон Яну Максімюку. У эфіры «Радіо Свабода». Добрый дзень. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. З раніцы, калі я сеў рабіць гэтыя званочкі, пачалі прыходзіць трагічныя звесткі з Кіева. Спачатку пра двух забітых на Майдане, потым пра трох, потым пра чатырох. Цяжка сказаць, як будзе развівацца сітуацыя ва Ўкраіне, але адно ўжо ясна сягоння. Пакуль не было ахвяраў, можна было спадзявацца на нейкія перамовы, кампраміс і замірэнне. Зараз, па-моему, шансы дасягнуць нацыянальнай згоды ва ўкраінцаў амаль нулявыя. Нават калі ўладзе ўдасца здушыць пратэст, выгнаць людзей з Майдану і разабраць барыкады, што вельмі верагодна, то яе, ўладу, украінцы будуць ненавідзець не менш, чым перад пратэстамі. А з увагі на смяротныя ахвяры, можна сказаць, што нянавісці ў палітычным жыцці Украіны, напэўна, пабольшае. Навошта гэта было патрэбнае прэзідэнту Віктару Янукавічу? Бо ж выглядала на тое, што да калядаў і новага году пратэстоўцы, якіх ніхто не чапаў, разыдуцца па дамах самі па сабе. І тады нехта задзейнічаў «Беркут», то бок украінскі АМАП. І пратэсты выбухнулі з новай, магутнейшай сілай. Пачынаеш верыць, што ўсім гэтым кіруе насамрэч не Янукавіч, а нехта іншы. Ну бо я не лічу, што гвалтоўнае і сілавое вырашэнне пратэсту на руку цяперашняму прэзідэнту Украіны. Хто хоча быць палітыкам, якога будуць абвінавачваць у смерці сваіх грамадзян? Сіла на баку Януковіча, але рацыя? Януковіч слабы руководзіцель, калі людзі ад яго ўцякаюць. Што то за руководзіцель, если людзі ідуць пад пулі? Ён надаеў ім. Последнее время каждое утро начинается с украинских телеканалов о событиях в Киеве. И этим же день заканчивается. Муж настроен очень радикально. Мол, с такой наглой властью только так и надо поступать. А я же без боли не могу смотреть, слышать, как молодые парни теряют руки, глаза, поломанные ноги. На мой взгляд, что-то не дорабатывает оппозиция, чтобы избежать такого развития событий. Ну, а действия властей просто возмутительны. Добрый день, слушатель Зиновьев. Хочу сказать по ситуации на Украине. Думаю, что это главное поражение Владимира Путина, потому что он построил свое отношение к Украине по принципу купца из классической литературы. Хочешь честь или хочешь есть? Вот. И украинскому народу не смогли навязать этот принцип вот страны прожойки российских кредитов в обмен на молчание. Все-таки, наблюдая за событиями на Украине, очень жалко, конечно, этого народа украинского. Я его очень люблю, уважаю. Значит, дело такое, что главное и в мороз, окутанные, одетые, обутые. Боже, боже, сколько дней они уже после этих каникул, вот или праздничных праздников, они все-таки стоят, отстаивают свое, кричат на его, на Януковича. Зэк, гэй, вон, значит, диктатор, диктатура, губы позаклеены этими пластырями, и написано «диктатура», и несут большие плакаты, диктатуры нет. Короче, а большие машины, уже не машины, не с баллончиков, а машины уже кизоточивый газ приготовили для украинского народа. Товарищ Янукович и ваши помогатые большевики, вы приняли антинародный закон, по которому хочется судить своих героев Украины, которые находятся на Майдане. У вас, большевики, еще добрый приклад, когда вы, большевики, уничтожали десятки миллионов ни в чем не виноватых людей. И абсолютно уверены, что герои на Майдане победят. И они абсолютно правы. Лай, малый, тримай фасон. Не плач, зальєш перон. Вай, малий, назавжди мій. Доросла справжній смокрий світ. Вай, малий, малю пусти. Не плач, бо важко йти. Вай, малий, назавжди мій. І я назавжди твій. We'll be right back. Украіны і украінскай тэмы мы вернемся ў наступнай перадачы. А цяпер пра наш беларускі панадворак, на якім нібыта ўсё спакойна і ўсё добра. Стабільна, як кажуць. Апошняя адміністратыўная справа Лядзецкі і ягоны каментар. Тое, што тут адбываецца, гэта катастрофа, жах. Ну, не вельмі здзівіў такім адкрыццём, як і метадам затрымання, і прысудам, усё як заўсёды. Але ж колькі яшчэ патрэбна падобных дзеянняў улады, каб апазіцыя здолела аб'яднацца і рабіць нешта слушнае, але і далей іх будуць адлоўліваць паадзіночцы дэкараць. Я помню гэта Лябецьку, які на навінах, ёсць такі сайт навіны, напэўна, вам вельмі вядомы. Ляжыць Лябецька, ісці на плошчы, значыць, Лябецька мелка, курчына нейкая, постаць там, а тут ногі, шорты і белыя красавукі. І подпіс, і тлумачэнне да гэтага здымку. А мапавец збівае Лябецьку беднага. І таксама яго збівалі і па почках, як ён там. Набівае сабе цану, ось нічога. У мяне такое пытанне. Просто просьба да Анатолія Владимировича Лебедька. Нам патрэбна ведаць прозвішча і імя па бацьку тых, хто затрымліваў яго. Трэба ведаць, што там за фамілії такія, і якое яны маюць права біць рабі па справядлівасці. Но там, дзе ты робіш так, то павінен адказаць за это. Што это такое? Марыя, баюся, што прынцып «вока за вока» і «зуб за зуб» не надта працуе ў сучаснай палітыцы. Каб змяніць уладу, не варта страшыць тых, хто яе падтрымлівае перспектывай палітычнай помсты і пакарання. Бо тыя, якія гэтую ўладу падтрымліваюць, стануць падтрымліваць яе яшчэ мацней. Відаць, больш плённы шлях гэта казаць, што тыя, якія падтрымліваюць сённяшні рэжым, ідучы на здзелкі з сумленнем і мараллю, не будуць вымушаныя ісці на такія здзелкі пасля змены ўлады. Магчыма, я тут занадта, так сказаць, кінуўся ў хрысціянскі бок, і нехта мяне можа папракнуць, што я намаўляю пастаўляць пад удар другую шчаку, атрымаўшы ўжо ўдару першую. Не, не намаўляю. Адно, што я баюся сітуацыі, калі нянавісць і нецярпімасць пачне вылівацца цераз край, як гэта цяпер назіраем у Кіеве. Ось у Грозенскай области, Астравецкий район, вывозят муфлонов этих, баранов таких. Так не еду, но мне подается, на мой густ, что навряд ли проживутся они в холодной Беларуси. Это более пишется, где климат более такой сприяльный, там, межземноморские какие-то там, где Африка, где Индийский океан, где более как-то не можно по этих умовах трымаць таких жывёль, а это будет только стратная гаспадарка, якім намагаюцца разводзіць их в Севастравецком районе, где будавацца АЭС будет. Гэтых муфлонаў, кажуць, привезли в Беларусь не з Іраку ці Ірану, а з Літвы. Калі яны выжылі ў Літве, дык і ў Беларусі не прападуць. То бок прападуць, бо гадаваць іх узяліся на Астравеччыне дзеля палявання і паляўнічых, а не дзеля кампенсацыі павальнага забою свіней з прычыны свіной чумы. Вось такое ў нас у Лельчыцах робіць дзікунства. Вёска Садовічы – гэта гарадок. Колькасць жыхароў – 600 чалавек. У нядзелю ходзіць маршрутны автобус Садовічы-Лельчыцы. Білет 5800 каштуе. Назад з Лельчыц гэты автобус – заходзіць у другія вёскі, і замест 14 кілометраў наш вязуць 39. Ну, галоўнае, з нас бяруць плату уже не 5800, а 16 тысяч. Звярталіся по гэтаму пытанню ў рэспалком, атрымалі адказ, що ўсё правільна. А вы, шановны спадар Каноплич, як лічыце? Ніхімович. Вот учитесь у профессионала, потому что вот отношении такого режима, ведь он правильно, Юлиан, написал, надо говорить информацию к размышлению. И в этом плане у вас тоже должна быть вот в рамках программы «Портреты власти» должна быть информация к размышлению. Там Шейман, там Коноплев. И в этом плане я бы предложил даже Юлию Даркохрусту читать, потому что у нас узнаваемость голоса у Кобзона, вот, у читавшего в 17 мгновениях Капеляна, и у Юрия Даркохруста примерно моментально узнается. Мне здаецца, што перадачы, якія робіць Юры Дракахруст, яны выключна дзеля роздуму, а не дзеля забавы. Але я перадаў вашу рэкамендацыю майму калегу. Я хачу выказацца па поводу выбараў. Для мяне выбары гэта аскарбленне, потому што на сённяшні дзень это ўсё равно. Коли говорить про белорусские выборы, это даже можно стерпеть плевок прямо в морду, чем слухать эти выборы. Шуча зациклена, не с потайка, палацы, арены будуя, лука. Будуя народ, не спытавши при гэтым, будуя уже многие зимы и леты. И вось, не займевши ніяких подстав, ён царский палац для себе збудаваў. Палац незалежности, ширмой такою, прикрыл ён будову уладой своею. И дивно, что ён не придумал закона, який б дозволял установку в им трона, як змог на початку уладарніцтва ён для вечной улады придумать закон. Ну, гений Лука, при житті занядбалым зрабіў збудаванні шиковным и уталым, таким, яким могуть бясконца дивиться мінчане и розные гости столицы. На жаль, будаўніцтва палацаў, арэнаў жыццю не прыносіць ні каліва зменаў. Жахлівыя цэны, такія ж выдаткі, вялікія б'юць па кішэнях падаткі, і беднаму люду палацы ці трэба, калі не заўсёды ў досталь і хлеба, калі за палацаў у лёсе бедачым нас новыя падсцерагаюць нестачы. Палацы улады пыхлівай аздоба, народ задаволіць няўдалая спроба, аб гэтым сказаць Галуку напрамкі, ды ўсе мы ў краіне нібыта нямкі, бо кляпам нябачным, хто гэта не знае, Лука вераломна раты затыкае, палацы народу нібыта напасць, і іх будаўніцтва нам шчасця не дасць. Дзякуй, Лавонцію. Яшчэ рытарычнае пытанне. Хацець ли народ китайскі аўтамабіль? Вочым вопрос. З вами на сувязі быў Ян Максімюк.